jdeme na tohle zvládneš, budu tě vést, zapomeň na jejich hloupé chování, teď jdem spát. Jdeme hned, no, nebo se nemusí spát. Už teď z toho hrůzu mám. No ty dolíčky zbytu snad, s tým úsměvem a krácí. Kam jen chceš věc, mi můžeš jít, té krásné vzdáce svět. Já jsem tady šéf, Frank Hollister, jak vám pomoci? Edward, vidíte tuhle krásnou mladou dámu? Mm-hmm. Máte v tomhle obchodě něco tak nádherného, jako je ona? Jistě. Tedy ne. Chtěl jsem jenom říct, že tu máme spoustu tak krásných věcí, jak si ona sama bude psát. Hollister, budeme potřebovat, aby se nám věnovalo hodně našich lidí a řeknu vám proč. Protože se tady chystáme utratit přímo nechutnou smůrnic. Takže chceme, aby nás všichni s láskou rozkakovali, protože tak to máme rádi. Pane Stihli, to tak víc. Nacházíte se v tom správném obchodě pro lásky plné obskakování a mimochodem i ve správném městě. Mary Pat, tady kejt, Mary Pat, přijď rychle! Máme tu výjimečného hosta, kterému se chceme zavděčit. Jak rozkošná! Jak rozkošná! Nehoráznou, zdrcující, či přímo skandální? Naprosto skandál. Já to chlapíka se poštím. Už jenom dává příklad zvolí. Velká chyba. Velká.